بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوجه ونتري شرنا بيله موزي وذو الحجة mwaka 1441 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abd al-azim ibn abd al-qawi abi muhammad al-munziri رحمه الله تعالى تندليا كتاب الإيمان الفكية باب من قال لأخيه كافر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه حديث يا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبوب عليه النووي رحمه الله تعالى باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر وبينش حال يا إيمان يا يولي ألي موانبيا رقياك مسلام كافير يعني ما حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر حديك إيمانياك متكامه يكفيب أنا يمنبيا رقياك مسلام ويوي كافير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر Hili suala tuligusia katika kikao kilichopita kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekiita kitendo cha mtu kujinasibisha kwa asiyekuwa babake hadi ya kuwa yuwajua kuwa kitendo kama hiki ni kufuru, akakiita ni kufuru. وهذا الفعل وصفه الشارع صلى الله عليه وسلم بالكفر لأنه كفر لنعمة الوالد متوم صلى الله عليه وسلم أمكيتا كتنرهيكي شمتو كجيتا كواسيكوا باباياكي كواني كفر سباب دانياكي مونكو كانوشا فضل زيول مزازي فالوالد هو الذي كان سببا في إيجاده سبب يولي بابا دي سبب يويوي كويبو أبا دنياني الله من جعل يين سبب يويوي كويبو أبا دنياني huwa alladhi tarabba ala yadihi, mtoto yule pia amelileka chini ya mikono ya mzazi yule. Wa fi baitihi, ndani ya nyumba yake. Na akala aina mbali mbali ya chakula na ne'am kupitia kwa baba yake yule. Kwa akikanusha hizi ne'ma na fadla zote, wantasaba ila ghairi abihi, yakunu kad kafara hadhihi ne'ma. Ikiwa atafanya juhud na kukanusha ne'ma zote hizi na fadla zote hizi aliyomfanyia mzazi wake, mtoto kama huyu atakuwa amekataa na kukanusha neema. Waman lam yashkur an-nas lam yashkur Allah, na asiwashukuru watu hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyokufanyia wema utakikana umshukuru. Sasa ikiwa watu hautawashukuru, basi huwezi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na nataka tufahamu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameweka kuwashukuru wazazi pamoja na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema anishkurli wali walidayka, nishukuru mimi na washukuru wazazi wako. Hili ni katika yale yanayofungamana na lafdhi ya kufur kwa yule anayejiita kwa jina lilikuwa la baba yake. Wa kauluhu alayhi salatu wassalam, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna waliyatabawwa maq'adahu minan nar. Ad-da'wa إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا. نمتو كجنسبشية چوچوت كيلي كما داي كوهيكيني چانغو نكيملي كيميمي. كتك شريها إكيجا الدعوة الشرع إضافة ila nafsihi istihqaq shay'in fi dhimmati ghayrihi, ni mtu kujinasibishia kitu kukimiliki wakati kiko katika dhima ya mtu mwingine. Au fi yadi ghayrihi, katika mikono ya mtu mwingine. Nabii sallallahu alayhi wasallam yakulu huna man idda'a ma laysa lahu, وهذا يعم جميع الأشياء. نهاب ينجي كلا كتو كلا كتو أمبتو سيشاكو كديني شاكو. كمفانو متو نشمبلاك مياكا يوتي إشنالو نلاك غفلة ومزوكا أسمي لشمبل لاغو كم ظلوم يلنقياك. Mtume صلى الله عليه وسلم asema wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna ay laysa ala sunnatina wa jamili tariqatina, hayuko katika sunna zetu, katika njia zetu, na njia zetu zile zilizo nzuri hayuko katika njia hizo. Wala huwa ala sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anayefanya hivyo hayuko katika sunna يمتو محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في ذلك إخراج له من الإسلام. فمجانا كوا لكين يتكتو إليه هابا هجاتو ليه وكتكو إسلام كواني كفير لا. فمجانا كوا ظاهر متو إذا كسيما هابا ني أميتو ليه وكتكو إسلام كواسكتك أمة محمد، ولكن ظاهره غير مراد. هي ظاهر ياك السيوين وقصوديوة. وإنما المراد أنه ليس على سنتنا ولا على جميل أخلاقنا وهدينا. ويهيوكو كتك سنة زيتو كتك نجية زيتو هيوكو كتك تبيا زيتو نزوري أمبازو كتك وإسلام وتفنديشوا mtu kuwa muadilifu na kutodhulumu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yoyote mwenye kudai kisichokuwa chake, basi huyu si katika sisi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya, maana yake ile dhambi ni katika madhambi makubwa, ni katika kabair adh-dhunub. فمن ادعى ما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار يعني ليتخذ له منزلا في النار والعياذ بالله. اجكوه kabisa sehemu yake ya motoni, huyo anaidai jambo ambalo si lake, aende akatafute kabisa sehemu yake katika moto والعياذ بالله. Na hapa فليتبوأ مقعده من النار, ulama wakieleza wasema, imma an yakuna duaan alayhi min an-nabii sallallahu alayhi wasallam, yawezekana kuwa ni maapizo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, au an yakuna khabaran bilafdhi al-amri, au yaweza kuwa ni khabar imekuja katika lafdhi ya amr. Na hii kauli ya pili ameitilia nguvu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. نكون لفظ الإمام البخاري لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه. هكنا يوتي أمائي أتمتبي منزاكي ufisqi, akamwita fasiq, ama ya adu Allah, ama akamwita ya kafir, kisha ikawa hizi sifa alizozitaja hana yule ndugu yake, basi zitageuka zirudi kwake, zile sifa zitageuka zirudi kwake. Illa hara alayhi, yani rajaat ilayhi idha lam yakun sahibuhu kadhalika, zile sifa zitarejea kwake ikiwa yule ndugu yake hana sifa kama hizo. Kwa hiyo hii yabeba kuwa man qala li akhihi almuslim ya fasiq au qala ya adu Allah au qala lahu ya kafir fa in kana laysa kama yaqulu kana huwa almustahiq lilwasf waliyadu billah. Yoyote mwenye kumwambia ndugu yake Muislamu wewe fasik, wewe adui wa Allah, wewe kafir, na ndugu yake Muislamu ikawa zile sifa anazomnasibishia hana yule ndugu yake, basi sifa kama hizi zitageuka zimrudie yeye. Tarji'u ilayhi. Wa idha kana kama qali, na ikiwa ni kweli alivyosema kuwa ni kweli yule ni fasik, na ni kweli yule ni kafir kwa mfano, na ni kweli ni adui wa Allah kwa yale matendo maovu anayoyafanya, lam yarji ilayhi shay, maana yake hapa haitarudi kwake ile sifa, likaunihi sadaqa fi ma qali, sababu hapa atakuwa ni mkweli katika kile alichokisema. Lakini يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يلزم من كونه صادقا الا يكون آثما. هاي لازمياني كوا اكيوا ني مكويلي katika kauli yake awe hapati dhambi, haimaanishi hivyo. يعني رب رجل يقول لاخيه المسلم يا فاسق وهو صادق في قوله انه فاسق, لكن هذا لا يلزم منه alla yakuna athima. Mtu huenda akamwambia ndugu yake wewe fasik, na akawa ni mkweli kuwa yule ni fasik, lakini hailazimu hii kuwa yeye hatopata dhambi. Na hii ni kwa sababu idha kana qasduhu an yu'ayyirahu bidhalika, ikiwa malengo yake ataka kumfedhehesha mbele za watu ndugu yake, yani ataka kuonyesha watu kuwa huyu ni fasik kwa nia ya kumfedhehesha, an yafdhahu baina an-nas, fa hadha la yajuz, haijuzu kumfedhehesha mtu kwa sababu afanya madhambi mbele za watu, ukawa mfedhehesha mbele za watu, umuita wewe fasik, wewe umefanya kadha umefanya kadha umefanya kadha mbele za watu, ili jambo sio sawa. Liannahu ma'murun bisitr alayhi, sababu muislamu ameamrishwa kumstiri ndugu yake muislamu, na ameamrishwa kumfundisha ndugu yake muislamu na kumwelekeza ndugu yake muislamu. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, kwa amwambie maneno mazuri kwa hikma, kwa mawaidha mazuri, huenda akarudi nyuma. Sababu wengi katika watu ukimwambia ya fasik ya adu Allah, na mfano wa maneno kama ta'khudhuhu al-izzatu bil-ithm, mara nyingi harudi nyuma. Shaitan ndio humwingia akakwambia ha basi mimi mfasik, sasa huja niona, akazidi kufanya ule uovu, haswa haswa ikiwa yule anayemwamrisha yuko chini yake, imma kwa umri ni mtoto ambaye ni mdogo wake, imma kwa cheo, yule bwana pengine ana cheo fulani, akimwangalia huyu yuko chini yake, kwa nini aniambia hivyo, au kwa sababu yoyote ile nyingine ambayo yuko juu ya yule mwenzake katika mambo ya kidunia. Mara nyingi mtu huchukuliwa na kuwa huyu kama nani aniambia mimi, kwa hivyo yuwazidi katika lile jambo. Ama ikiwa makusudio yake kumwambia ya fasik ni kumfanyia tamfir mima yafalu min adhunub, ili ajiweke mbali na yale madhambi anayoyafanya, basi katika hali kama hii, ikiwa makusudio ni nasaha na ili wengine wasije wakafanya kitendo kama kile, kana sadiqan ma'juran fi nafsi alwaqt, katika hali kama yatakuwa ni mkweli na atapata ajri wakati mmoja. Na hii ukisoma katika siara za salaf utapata mambo ya ajabu katika visa kama hivi. Kuna mmoja katika salaf, msahau nani, alikuwa kabla ya kutubia akifanya miamala ya riba, akopesha watu kwa riba. Asema siku moja anapita watoto wacheza mtaani, saa ingine watoto wacheza. Sasa nilipofika pale, nataka kupita katikati njiani, mmoja katika wale watoto kama jaa almurabi, ashakuja mlaji riba, jamani ngojeni kidogo, kama ni mpira ngojeni kidogo, msicheze, mwacheni mlaji riba apite. Wale watoto wasema tu yani mlaji riba iwaja huyo mlaji riba, jamani ngojeni ngojeni kidogo. Asema lile neno likaniingia ndani ya nafsi yangu, ah, mimi nimefedheka namna hii mpaka watoto kumbe wajua kwa mimi nafanya biashara ya riba, mpaka watoto wadogo wajua. Akarudi nyumbani, ikawa lile neno limemwathiri, ikawa ni sababu yeye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawaacha mabiashara hayo, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema nikapita siku nyingine, baada ya muda wale watoto sema jaa ar-rajulu salih, wenyewe tu bwana mtu mwema yuaje yuaje, usimamisheni ngojeni ngojeni, mwacheni apite. Kwa wakati mwingine yule mtu akiambiwa maneno kama yale, ikawa ni dawa kwake kuwa awache kile kitendo. Lakini kila kitu hupimwa kwa vipimo vyake, ukajua ni wakati gani ni sawa kumwambia hivyo na wakati gani sio sawa kumwambia neno kama lile. Wa qawluhu alayhi salatu wasalam illa hara alayhi, bimaana lile neno la mrejelea yeye mwenyewe, hali ya kuwa kafiran bihadhi alkalima. Kwa mfano mtu akamwambia mwenzake wewe kafiri na ikawa si kafiri, je, kurudi kwake itamaanisha kuwa yeye ametoka katika Uislamu? Bimaana akiwa amemkufurisha muislamu bighairi haq. Ukiangalia dhahiri ya hadithi hii utakuta kuwa ni kweli ile kufri ya mrejelea yeye, lakini wako katika wanaovyoona nasema inna hadha fi haqqil mustahil, hii ni katika yule ambaye amehalalisha kukufurisha waislamu, fa innahu yakfur wal iyad billah. قال الإمام مالك رحمه الله هذا في حق الخوارج هي حديثي كوالي وني كفور نكتوك وإسلام كتك وإسلام ني خوارج ولي وني كفوريش وإسلام لأن الخوارج كفروا الصحابة سبب خوارج ولي وكفوريش مصحابة نا الله سبحانه وتعالى كتك قرآن أمي وتاجة مصحابة كوزوري na amewapa tazkia. Na hapa kuna faida kuwa yoyote mwenye kukufurisha sahaba au akamuita fasik sahaba katika masahaba mtume sallam, huyu yakufuru na kutoa katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu aenda kinyume moja kwa moja na maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amewaadilisha na kuwasifu masahaba mtume sallam. Kwa yoyote anayesema kuwa masahaba ni kufar au sahaba fulani kafir, ni sahaba ambaye alikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam akabaki katika Uislamu mpaka kufa kwake akamwita kafir, mtu kama huyu yeye ndiye atakayekufuru, kwa sababu atakuwa amekanusha kilicho katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. إذن من كفر الصحابي أو فسق الصحابة فهو كافر. يتم أن يكون فسقيش مصحابة أو أكو كفريش مصحابة متوم سلم وين كافر كما وليفو الشيعة الاثنى عشرية كتكيتي كدياوة وكفريش بالي وكفريش وبورة كتك مصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه, عمر الخطاب رضي الله عنه, عثمان بن عفان أمباو ni wakubwa katika masahaba wa mtume sallam pia wakufurisha. Hawa ni kufara, si waislamu. Tayy Al-Imam Malik akaenda kwa kauli hiyo, sema hii ni katika khawarij ambao waliwakufurisha masahaba. Wa an-Nawawi rahimahullah dha'afa hadha al-qawl, Al-Imam an-Nawawi hii kauli akaidhoofisha, kwa hii hadithi si moja kwa moja kuwa anayemwita mwenzake kafiri yeye wawa kafiri, yani bimaana atatoka katika Uislamu. Lakini hapa ni kama tulivyoeleza, imkana qasdu al-Imam Malik anna alladhi kaffara as-sahaba, yule ambaye amewakufurisha masahaba, laysa alayhi dhanbu at-takfir faqat wa innama huwa mukaddibun li shahadati Allah ta'ala lahum. Yule anayewakufurisha masahaba, huyu atakufuru si kwa sababu ya hii tu, hii hadithi, kwa sababu amekadhibisha shahada ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoshuhudia na nani? Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Allah kufikia katika kuwazungumzia masahaba, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sasa wewe hawa ambao Allah amewapa sifa kama hii kuwa mkiamini kama walivyoamini wao ndio mtaongoka, wewe waita makafiri, wewe ndio utakaye kufuru wal iyadhu billah. Kwa hiyo wapo katika wanaovioni wanaona kuwa illa hara alaiku ni kufrun akbar, yarejea kwake, ingawa hii ni qaul marjuh. ومنهم من قال إلا حار عليه, يعني أن هذا ذنب يجر إلى الكفر, سمهيني ذنبي أما ينبوت متك ككفر, يعني من وقع في أعراض المسلمين وكفر بغير حق جره هذا الذنب إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. من يكون جيا كتكك وكفريش وإسلام بلا حق ذنبه إتنبوت إيه mpaka kumpeleka kuangukia kwenye kufur wala iyadhu billah, lianna almaasi walkabair tajuru ila alkufur, kwa sababu maasi na madhambi makubwa humvuta mtu katika nini? Katika ukafiri wala iyadhu billah. Faala kulli hali yambaghi alhadhar min atasarui fi itlaqi لفظ الفسق والكفر وما أشبه ذلك على المسلم. يتكيكان مسلم أتشونج سام كتمك لفظ فلان فاسق أما كافر كم تعدو الله منين كم هاي يتكيكان مسلم أتشونج سانا كسبابه الكفر هي كفر حكم شرعي يتوقف على النصوص نحكم يك الشريعة أم يحتاج دليل كتك قرآن نسنة فلا نكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سيسي أتم كفريش يسبق ويولي أم يكفريش ونا الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم فلا يكفر الإنسان إلا بدليل مسلم وسيم كفريش يمت يسبقوك ودليلي الكفر أو التكفير هذا ليس لي ولك مسألة تكفير كمتمت كفير سيلان قميمي ولا وي ولا فلان ولا علان نوالا هيجوزك وكويكم كفريش عيوتك تكواتو كسباب اتم مختلفيانة كما نفني خوارج خوارج كما ويسك تكواتو كفيري موجة كموجة ili apate kukulipiza tu ha? Kwa nini hayuko na sisi kafiri mnafik fasik adu Allah kila ina maneno tena kwa nini kwa sababu hayuko na sisi hadha la yajuz jambo hili ni makosa haijuzu bal hadhihi kabiratun min kabair dhunub kama nasa alhadith ala dhalika ini katika madhambi makubwa kama ilivyokuja katika hii hadithi kusika sirikiani na mtu moja kwa moja kwa mwita ya fasik au ya adu Allah au ya kafir kwa sababu gani? Kwa sababu tumekosana isipokuwa kwa dalili ya kisheria la budda an yakuna alayhi dalil shar'i min kitabi Allah au sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam au ijma'a ni ukamwita mtu kafiri kisha lazima jambo lingine liingie hapa kuna shuruti zile lazima shuruti ziwe zimepatikana kwa huyu anaitwa kafir na kuwe hakuna mawani'a at-takfir vizuizi au kuna shuruti na kuna mawani'a haya yote haya yatizamwa anna at-takfira hukm shar'i صاب تكفير نحكم يا كشريه له شروط وله موانع انما شرطي نكون فيزويزي فاذا توفرت الشروط في العبد ايكيو على مشارط يتكون مكملكا بمعنى انا علم اجو كده كتندو نشكفاني كفر نا ككفاني بلا اكراه حكلزميشوا ولا جهل ولا تاويل سيو كو ايتي ني مجينغا حجوي ولا سيو كو كنا تاويل بالي اميفانيا وانما كفر طائعا مختارا عالما امكفر يي mwenyewe akiwa yajua kwa kile kitendo anachokifanya ni kufur وانتفت الموانع في حقه ikawa hakuna vizuizi kwa mtu kama huyu فانه يكفر ويحكم عليه بالردته huyu atakufurishwa na atahukumiwa kuwa amirtadi na kazi ya fanywa na nani na ulama si watu wa maskani falaysa kul man waqa'a fil kufr yakunu kafiran sio kila ambaye ameangukia jambo ambalo la kufur moja kwa moja humuita nani kafiri sio kuwa ameangukia katika pengine labda ana ni jahil pengine labda kuna mani ambayo yazuia yeye kumkufurisha kwa haya mambo yote wanaoyapima masharti na nini wanaoyapima ni ulama kwa sababu takfir ni hukumu ya kisheria hatumkufurishi isipokuwa yule aliyekufurishwa nani na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo lazima kuwe na nini na dalili katika hilo mtu asikimbilie haraka haraka katika kuwakufurisha waislamu wallahu almusta'an هاني باذي أن أفنغمانا نحدثه والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.